łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 października, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest postępowanie dotyczące niedopełnienia obowiązków przez policjantów. Chodzi o wypadek i strzelaninę pod Brzezinami. Sytuacja na froncie stwarza okazję do zakończenia wojny w przyszłym roku, mówi w Chorwacji prezydent Ukrainy. Głośny sprzeciw środowiska medycznego z Gliwic w sprawie konferencji Czego ci lekarz nie powie. Śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy policji w sprawie strzelaniny w Lubowidze pod Brzezinami rozpoczęła prokuratura okręgowa w Łodzi. Pod koniec września 39-letni mężczyzna doprowadził do wypadku samochodu, a następnie zastrzelił jego kierowcę. Prokuratura zbada, czy policjanci działali prawidłowo po tym, jak dowiedzieli się, że prawdopodobnie doszło do zabójstwa. Badany będzie też inny wątek sprawy, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopanie. Dotyczy czynności podejmowanych przez komisariat policji w Głownie od czasu uzyskania przez tamtejszą policję 18 września bieżącego roku informacji o tym, że 39-latek groził swojej późniejszej ofierze przy użyciu broni. Komendant komisariatu policji w Głownie, jego zastępca i szef pionu kryminalnego zostali zawieszeni i odwołani. Odwołany został także komendant powiatowy w Zgierzu, któremu podlega jednostka w Głownie. Sytuacja na froncie stwarza okazję do uruchomienia planu, który pomoże zakończyć wojnę w Ukrainie nie później niż w przyszłym roku, powiedział o tym w Dubrowniku ukraiński prezydent. Wołodymyr Zełenski otworzył wspólnie z premierem Chorwacji szczyt państw Europy Południowo-Wschodniej i Ukrainy. W Ukrainie opracowaliśmy plan działania, który może zniwelować różnice między obecną sytuacją a udanym szczytem pokojowym. Dla nas jest to plan zwycięstwa, a dla każdego z waszych krajów jest to plan na niezawodnej stabilizacji. Kiedy plan zostanie w pełni wdrożony, Rosja straci możliwość stwarzania nam zagrożenia i grożenia Europie. Jutro Zełenski będzie w Paryżu, gdzie spotka się z przywódcą Francji Emmanuelem Macronem. W kolejnych dniach ma zaplanowane spotkania z przywódcami Włoch, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Jest wstępna zgoda ambasadorów unijnych państw na pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 35 miliardów euro. Procedury mają być sfinalizowane przez państwa członkowskie i Parlament Europejski do listopada. Pożyczka ma być zabezpieczona zamrożonymi przez Unię aktywami Banku Centralnego Rosji. Beata Płomecka. Pożyczka unijna to część kredytu, który Grupa G7 chce przekazać Ukrainie i który opiewa łącznie na 45 miliardów euro. Nieznany jest jeszcze wkład Stanów Zjednoczonych. Swoją decyzję Waszyngton uzależnia od ustaleń unijnych krajów co do przedłużania sankcji wobec Rosji, w tym także tych dotyczących zamrożonych aktywów, bo one zabezpieczają europejską pożyczkę. Restrykcje w Unii przedłużane są zawsze co pół roku. Stany Zjednoczone chcą mieć pewność, przewidywalność i domagają się przedłużania restrykcji co 3 lata. Na to jednak nie chcą się zgodzić Węgry. Teraz toczy się już gra tylko o wysokość pożyczki G7 dla Ukrainy, bo unijną część władze w Kijowie na pewno dostaną. Ukraina będzie mogła wydać pieniądze na co zechce, czy to na dozbrajanie, czy odbudowę infrastruktury zniszczonej przez Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Śląska Izba Lekarska złożyła zawiadomienie do prokuratury w związku z cyklem konferencji Czego ci lekarz nie powie? Argumentują, że treści tam przekazywane mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Już pół roku temu apelowaliśmy o wprowadzenie ustawowego zakazu głoszenia poglądów sprzecznych z aktualną wiedzą medyczną, mówi dr Tadeusz Urban, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Musimy coś zacząć robić znowu, bo minęło pół roku i nie wydarzyło się nic. Wszyscy o tym zapomnieli. I ponownie będzie konferencja o tym samym tytule, co na wiosnę. A jeżeli wszyscy nie dołożą się i nie przyłożą swych sił do tego, żeby z tą dezinformacją, z oszukiwaniem pacjentów walczyć, nie będzie dobrze. Konferencja jest planowana w weekend w Prezero Arenie w Gliwicach. Prezydentka miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka podkreśla, że tego typu spotkanie grozi w zdrowie gliwiczan. Za chwilę chcemy, by właśnie w tym mieście powstał nowy szpital budowany przez Śląski Uniwersytet Medyczny. Jeśli w tym samym mieście odbywa się impreza, w której szerzona jest wiedza, która nijak ma się do nauki i bliższa jest szarlatanerii, gdy na dodatek odbywa się to w hali, która jest wybudowana za pieniądze gliwiczan, to jest mi po prostu wstyd.

Choć problematyka przemocy w rodzinie jest obecna w mediach, nadal mówi się o niej za mało, a skala dramatów, z jakimi mierzą się bezbronne ofiary, czyli dzieci, pozostaje przerażająco wysoka. Jest ze mną w studiu Magda Mieśnik, dziennikarka, współautorka znakomitego, wstrząsającego reportażu pod tytułem Kwaśne jabłka o przemocy wobec dzieci. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest także Renata Szredzińska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która powołała do życia numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Proszę Państwa, tak, ten numer ratuje życie. A wczoraj Fundacja zainaugurowała bardzo ważną społeczną kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Janusz Korczak mówił, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Ja po przeczytaniu Pani książki, Pani Renato, pomyślałam, kiedy cierpi dziecko, to powinien cierpieć cały świat. Dzieci, które są bohaterami Pani książki, dzieci, dla których powstała kampania Dzieciństwo bez przemocy, są najczęściej dziećmi niewidzialnymi i niesłyszalnymi. Co się w nich dzieje? Co dzieje się w dzieciach, które doświadczają traumy i przemocy od najbliższych? Niestety dzieje się prawie samo zło. Te dzieci są pokaleczone nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie. Dochodzenie do siebie po takiej traumie przemocy trwa wiele lat, a nawet całe życie. A najgorsze jest to, co potwierdzają terapeuci traumy, że dziecko, które było ofiarą przemocy w dzieciństwie, jako dorosły samo stanie się katem. Reniu, co czuje takie dziecko? Dziecko, które powinno mieć poczucie bezpieczeństwa przy mamie, tacie. Wiadomo, że dla małego dziecka mama jest jak Pani Bozia. Dzieci nawet tak mówią. Tata jest jak Pan Bóg i ta Pani Bozia, Pan Bóg podnoszą rękę i krzywdzą. Co się dzieje w dziecku? No, dla dziecka to jest świat niezrozumiały, tak? Bo ci, którzy mieli otoczyć się troską, miłością, oni sprawiają ból. To jest dziecko, które, tak jak Magda powiedziała, ono może też taką postawę przyjąć w życiu, że no, skoro ci najbliżsi mnie ranią, no to co dopiero mnie czeka z rąk innych osób, więc lepiej się uzbroić, lepiej też być tak bojowo, agresywnie nastawionym, no bo w ten sposób się obronię. To jest ten mechanizm, który się wytwarza. I to są dzieci, które czują, że zasłużyły. Mimo, że nic nie zrobiły takiego, żeby zasłużyć na to, co je spotkało, ale one myślą, że to jest ich wina. Bo przecież mama i tata, no oni kochają normalnie, tak? Inne dzieci są kochane. To skoro ja takie rzeczy przeżywam w domu, to być może to jest moja wina. Może ja coś zrobiłem, może ja coś zrobiłam. Więc to są też dzieci, które mają obniżone poczucie własnej wartości, bo właśnie myślą o sobie, że czymś zawiniły, albo wierzą w to, co słyszą, bo często obok tej przemocy fizycznej, o której mówimy, często jej prawie zawsze towarzyszy w zasadzie przemoc psychiczna i te dzieci słyszą, jesteś debilem, jesteś kretynką, do niczego się nie nadajesz, po co ja cię urodziłam. I w tych dzieciach to zostaje i tak jak Magda powiedziała, te rany się leczą, natomiast to drukowane poczucie, jestem idiotką, jestem nic nie warty, ono pozostaje na całe życie. I na szczęście, tu się trochę z Tobą nie zgodzę i z niektórymi terapeutami traumy, na szczęście części tych dzieci da się pomóc. To nie jest tak, że każdy z tych dzieci jakby stoi już na straconej pozycji życiowej, natomiast no, ważne jest, żeby po pierwsze ktoś zobaczył, co się dzieje i zareagował i dopiero wtedy można zacząć przerywać ten krąg. Klub Trójki. Skąd w rodzinach biorą się przemocowe zachowania? Takie zdanie przeczytałam w Twojej książce, Magdo, że nie ma rodziny, która nie jest przemocowa. Moim zdaniem bardzo ryzykowne zdanie, bardzo trudne do przyjęcia. Niemniej jednak ciekawa jestem, ile w nim jest prawdy, a przede wszystkim rzeczywiście skąd w tych rodzinach przemocowych, być może wszystkich, w ogóle biorą się takie zachowania? Tak, to zdanie padło z ust Justyny Łągiewczyk. Ona jest terapeutką traumy. No i ona stoi na stanowisku, że nawet krzyczenie na dziecko, jeżeli coś źle zrobiło, to już jest forma przemocy. Ten bagatelizowany niestety w naszym kraju klaps, to oczywiście jest forma przemocy. Od wielu osób słyszymy, także polityków, także byłego rzecznika praw dziecka, że w klapsach nie ma nic złego, że mnie tata bił i wyrosłem na dobrego człowieka. No to nie jest prawda oczywiście. Każdy klaps jest przemocą. My tę książkę właściwie napisaliśmy dlatego, przyczynkiem do tego było wyznanie mojej znajomej, która powiedziała, że a wiesz, mam problem w szkole z psycholożką, wezwała nas do szkoły, bo syn jej powiedział, że dostał ode mnie klapsa. I dla niej to było takie nic, a mną to bardzo wstrząsnęło, bo ja pomyślałam, ale jak to dałaś 6-letniemu dziecku klapsa? W ogóle jak można dać dziecku klapsa? Ja nie jestem w stanie tego pojąć, ale no, psycholodzy mówią, że przemoc w rodzinach bierze się z tego, że rodzice są często nieprzygotowani do wychowywania dzieci. Ich nikt do tego nie przygotował. Oni nie mają odpowiednich kompetencji i nie nabywają tych kompetencji. No oczywiście część rodzin jest ofiarą nałogów, alkoholu, narkotyków. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że tylko w takich domach jest przemoc. Przemoc jest też w bardzo dobrych domach, które nie mają żadnych problemów finansowych. Także niestety przemoc jest bardzo demokratyczna. To jest bardzo pocieszające, że co prawda oddolnie, ale jednak wiele dzieje się, aby przeciwdziałać tej przemocy, aby otwierać oczy, aby otwierać uszy, aby te ściany, które słyszą, i przecież my też jako sąsiedzi widzimy, słyszymy, żeby mieć odwagę, aby pójść z tym dalej i nawet narażając się, być może ocalić życie dziecku. Ta kampania, która wczoraj miała swoją premierę, to jest coś bardzo wartościowego, ważnego, dużego. Robicie to, jako fundacja dajemy dzieciom siłę z ogromnym rozmachem, także z innymi instytucjami. Jest szansa na to, że ta kampania zmieni świadomość społeczną? Ja myślę, że ona się ma szansę przyczynić, bo zmiana świadomości, zmiana postaw przede wszystkim, bo świadomość się zmienia. No ważne jest potem, co za tym pójdzie, czy to, że my wiemy, wystarcza, żeby to przekuć na to, że zrobimy. Więc tu jest daleka droga, ale tak, ma szansę, wierzę w to głęboko, ma szansę przyczynić się do tej zmiany świadomości i stopniowo postaw. Kampanię organizujemy razem z Ogólnopolską Koalicją na Rzecz Ochrony Dzieci, która skupia 20 organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, ale włączyło się w to setki, nawet już w tej chwili mogę spokojnie powiedzieć, tysiące różnych podmiotów, od instytucji centralnych po lokalne, bardzo małe placówki. I tylko od wczoraj, od inauguracji, 300 nowych inicjatyw nam przybyło w ciągu jednego dnia, więc to jest piękne, że nowe podmioty się włączają, co nadal można robić. Wystarczy wejść na stronę dzieciństwobezprzemocy.pl i tam krok po kroku jest powiedziane, co, jak można dołączyć. Bardzo, bardzo zachęcamy, bo to jest realne wsparcie. Zdecydowanie tak. Natomiast to, co jest ważne, to rzeczywiście ta kampania ma takie trzy komponenty. To, o czym mówimy, czyli rodzice. Rodzice są tymi pierwszymi, którzy powinni chronić i kochać i troszczyć się o dziecko, więc będą tam też inicjatywy skierowane właśnie do rodziców, żeby byli bardziej uważni na te potrzeby dziecka, żeby rozumieli lepiej swoje dziecko, że jak na razie nie rozumieją, bo właśnie nie mają sami na przykład dobrych wzorców z własnego dzieciństwa, to że można to próbować przełamać i są różne metody, sposoby, warsztaty i też w ramach tej kampanii w całej Polsce takie inicjatywy będą. Czyli pierwszy komponent rodzice. Drugi komponent to, co ty powiedziałaś, reagowanie. My cały czas jako społeczeństwo boimy się reagowania. Zrobiliśmy najnowsze badania, pokazują nam, że kiedy pytaliśmy, czy różne osoby zareagowały w ostatnim czasie, kiedy widziały przemoc fizyczną, to aż prawie 30% powiedziało nie zrobiłem nic, nie zrobiłam nic. 20% powiedziało dałam znać, że widzę, tak? No jest to jakiegoś rodzaju reakcja oczywiście, bo przestaje być ta osoba, która stosuje przemoc anonimowa, no ale też nie można mówić, że jest to jakaś stanowcza reakcja. I to, co nas najbardziej martwi chyba, to że wśród tych niereagujących oczywiście jest jakiś procent osób, którzy się źle z tym czują, że nie zareagowały, ale mówią, nie wiem jak skutecznie zareagować, boję się, że bardziej zaszkodzę. Lecz 40% z tej grupy, która nie reaguje, mówi, to jest prywatna sprawa rodziny, jak oni wychowują dziecko, nie będziemy bardzo się mieszać. Wygodne, prawda? Więc to jest bardzo takie jeszcze szkodliwe, tak? Bo nie mówimy Nawet właśnie nie mówimy o krzyku, bo przy krzyku jeszcze wyższe niestety są te wskaźniki. Mówimy o przemocy fizycznej, która jest w każdej formule zakazana w Polsce. Klaps jest zakazany od ponad 14 lat, tak? I też jeszcze społeczeństwo tego nie wie. Więc ten drugi komponent, reagowanie, jest na stronie kurs e-learningowy dla nas wszystkich, jak możemy właśnie reagować w różnych sytuacjach, kiedy widzimy czy słyszymy przemoc. I trzeci komponent już skierowany do decydentów, do naszych władz, zarówno centralnych, jak i regionalnych i lokalnych, to są rozwiązania systemowe, bo oczywiście bardzo ważna jest pomoc każdemu dziecku, każdej rodzinie i to robimy na poziomie lokalnym. Natomiast na poziomie całego kraju ważne są przepisy, ważne są procedury, ważne są szkolenia służb, tak żeby te sytuacje, o których Magda pisze w książce, no żeby one się jak najrzadziej zdarzały, a jeżeli się niestety zdarzają, to żeby reakcja państwa była szybka, stanowcza i skuteczna. To ja nawiążę do drugiego komponentu, a tym samym nawiążę, Magdo, do twojej książki Kwaśne jabłka. Kamil kilka razy uciekał z domu. Policja, nic złego się nie działo. Kamil nie otrzymywał wymaganej pomocy lekarskiej. Sąd rodzinny, nic złego się nie działo. Kamil chodził do szkoły z nieleczoną, złamaną ręką i kolejnymi obrażeniami na twarzy. Szkoła, nic złego się nie działo. Kamil był notorycznie bity i przypalany papierosami. Pomoc społeczna, nic złego się nie działo. Kamil krzyczał z bólu, sąsiedzi, no przecież nic złego się nie działo. Kamil z rozległymi oparzeniami i złamaniami rąk i nóg 5 dni cierpiał na podłodze w domu, gdzie mieszkali jego matka, jej mąż, wujek, ciocia i inne dzieci. Co powiedziała rodzina? Nic złego się nie działo. Kamil zmarł 8 maja 2023 roku. Jak reagować, kiedy dzieje się coś złego? Co jest przemocą? Gdzie jest ta granica pomiędzy zwykłą kłótnią a zachowaniami przemocowymi? Jak to rozpoznać? I w tej sytuacji jakie działania podjąć? Ja myślę, że reagować trzeba zawsze. Jeżeli czujemy, słyszymy, że dzieje się coś niedobrego za ścianą, na przystanku autobusowym, gdziekolwiek, to lepiej jest zareagować. Bo nic złego się nie stanie, jeżeli my zawiadomimy służby, one przyjdą, sprawdzą, okaże się, że wszystko jest w porządku, to nic złego się nie wydarzyło. Ale jeżeli my nie zareagujemy, a dziecko za ścianą zostanie pobite, skatowane albo umrze, no to niestety dziecko straciło życie. Dlatego moim zdaniem należy reagować zawsze. Dobrze, ale skąd wziąć odwagę? Skąd wziąć takie przekonanie, że ja jednak wyjdę z tej strefy komfortu, bo przecież jest 1000 myśli. Na przykład takich, no a co jak ja nie mam racji, a może przesadzam, a właśnie to nie jest moja sprawa. Jest mnóstwo zdań, które obudowują nasz mózg i są taką barierą, często nie do przejścia, nie do pokonania. Ludzie się w ten sposób usprawiedliwiają i dopiero kiedy dojdzie do najgorszego, kiedy ten uporczywy płacz dziecka milknie, kiedy dziecko umiera, to przychodzą wyrzuty sumienia. Jak przemówić do ludzi, którzy się boją? W jaki sposób uzasadnić im to, że nawet wtedy, kiedy się mylą, powinni przekroczyć próg swojej strefy komfortu i stanąć po stronie dziecka? No, jedną z takich myśli, którą mam, jest spróbowanie pokazania tym osobom, że to dziecko samo się nie obroni, że być może my jesteśmy jedynymi, którzy coś widzą, coś słyszą i jak nie zareagujemy, to ono zostanie samo. I ja rozumiem ten strach. To ja nie bagatelizuję tych obaw osób, które na przykład, nie wiem, wiedzą, że mają jakiegoś agresywnego sąsiada i boją się, że na nich się to skupi. No to po pierwsze pomyślenie o tym, no dobra, ja jestem dorosła, jednak mam jakieś inne narzędzia, żeby sobie z agresorem poradzić, co to małe dziecko tam przeżywa. Ale nawet jak nadal się będziemy bać, to pamiętajmy, można zgłosić anonimowo służbom. Nie trzeba się podpisywać imieniem i nazwiskiem, jeżeli się obawiamy, bo właśnie wiemy, że sąsiad, nie wiem, jest agresywny i boimy się też o własne bezpieczeństwo, to naprawdę nie wymagamy od nikogo heroizmu, ale ośrodki pomocy społecznej działają też na podstawie anonimowych zgłoszeń, więc możemy to zrobić anonimowo. Też jest numer, który prowadzimy jako fundacja 800 100 100, On niestety na razie działa tylko 3 godziny dziennie, bo nie mamy więcej środków, ale to jest numer dla dorosłych. W jakich godzinach? Od godziny 12 do godziny 15 i można, tam są nasi interwenci, nasi prawnicy i oni mogą podpowiedzieć. My nie przejmujemy za słuchaczy naszych interwencji, ale możemy podpowiedzieć, co zrobić, którą służbę powiadomić, żeby no, nie zostawić tej sprawy, bo zgadzam się z Magdą, należy reagować zawsze. To proszę powtórzyć jeszcze raz ten numer telefonu. 800 100 100. Od godziny 12 do 15 każdego dnia, od poniedziałku do piątku? W dni powszednie, tak, od poniedziałku do piątku. To jest bardzo ważne, dlatego że jest to być może taka sytuacja, w której ludzie po prostu nie będą się bać i będą reagować. I wtedy realna pomoc, rozumiem, przyjedzie i zaopiekuje się tym bezbronnym dzieckiem. Tak, no tak jak Magda powiedziała, służby mają za zadanie najpierw rozpoznać sytuację. To nie jest tak, że jak my zgłaszamy podejrzenie, to od razu ktoś wejdzie i zabierze dziecko rodzinie, bo tak to nie działa. Zostanie wysłany pracownik socjalny, żeby porozmawiał z rodziną, rozeznał się, co się takiego dzieje. Być może nasze podejrzenie okaże się niesłuszne, albo ta sytuacja nie jest jeszcze jakoś bardzo niebezpieczna, więc będzie albo nic dalej się nie wydarzy, albo rodzina zostanie objęta pomocą. Jeżeli sytuacja okaże się dramatyczna, dopiero wtedy będą podejmowane decyzje o zabezpieczeniu dziecka gdzieś w innym miejscu, żeby było bezpieczne, ale nasze służby nie są wyrywne i może nawet dobrze, żeby od razu odbierać dzieci, tak? Najpierw sytuacja będzie sprawdzona, więc to nie jest tak, że mój głos to jest od razu zmiana sytuacji życiowej dziecka, że je zabiorą z domu. Mój głos to jest bezpieczeństwo dziecka, bo ktoś przyjdzie i się zainteresuje. Mam takie głębokie poczucie jako praktyk, jako osoba, która od wielu lat pracuje z dziećmi, także z domów przemocowych, że głos dziecka bardzo niewiele znaczy, że głos dziecka, ofiary, samej ofiary jest deprecjonowany przez nas, nasz dorosły świat, że mówi się, że dziecko może pójść do nauczyciela, psychologa. Po pierwsze, ono bardzo często nie ma zaufania do swoich nauczycieli, psychologów. Po drugie, nawet jeżeli zwierzy się ze swojego problemu, to nie do końca nasz dorosły świat temu głosowi wierzy. Czy pani się zgadzają z tym? No niestety tak. W naszej książce przebija się takie przekonanie, że dorośli niestety nie wierzą dzieciom. Są nawet, pani Anna Krawczak z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przytacza badania, według, ona lubi je na szkoleniach przytaczać i pyta zawsze dorosłych, słuchajcie, jak myślicie, ile dzieci kłamie na temat tego, że było ofiarą przemocy, nie? I podaje odpowiedzi. 2-6%, 25%, 50 czy 70. I najpopularniejsze są te trzy najwyższe, czyli 25% dzieci kłamie, 50 lub 70. A prawda jest taka, że na temat przemocy kłamie od 2-6% dzieci. To jest bardzo mało. Dlaczego? A my nadal im nie wierzymy. Dlaczego tak jest? Pewnie powodów jest wiele, bo czasem mamy na sumieniu jakiegoś drobnego klapsa i nie chcemy tego zauważyć. Tak jak mówi neurochirurg w naszej książce Stanisław Kwiatkowski z Krakowa, gdy na szkoleniach policyjnych pokazuje zdjęcia dzieci, które padły ofiarą przemocy, policjanci mówią, żeby im tego nie pokazywać. On ma teorię na ten temat, że część osób ma właśnie na sumieniu takie drobne występki wobec swoich dzieci i po prostu no, nie chcą o tym słuchać. Ludzie też mają taki mechanizm wyparcia, który się włącza i nie chcą słuchać o przemocy. Tutaj powodów jest naprawdę bardzo dużo, ale myślę, że Mi się też wydaje, jeśli mogę też wejść tutaj w słowo, Magdzie, że nam jest wygodniej uwierzyć dorosłym, bo jak my uwierzymy dziecku, to od nas wymaga działań, a jak uwierzymy dorosłemu, to możemy to zostawić. Nam jest też trudno zaprzeczyć jakby temu, co mówią rodzice, bo z jednej strony oczywiście sami prawdopodobnie mamy coś na sumieniu, ale też po prostu mamy taką większą empatię do dorosłych, jest im, nam do nich bliżej niż do tego dziecka. Zapominamy, jak żeśmy się czuli jeszcze te no w różnym jesteśmy wieku, ale zapominamy, jak to jest być dzieckiem, które jest zupełnie zależne od świata dorosłych. Ono naprawdę nie może się samo obronić. I to, że właśnie ten też kult taki, że jednak rodzic ma tę władzę rodzicielską. Ja strasznie nie lubię terminu władza rodzicielska, bo jak to ustawia relacje w rodzinie, że ktoś nad kimś ma władzę? Przepraszam, ale procedowaliśmy w Sejmie niedawno zmianę władzy na opiekę, prawda, rodzicielską i to zdaje się już jest usankcjonowane prawnie. Nie, niestety jeszcze nie? Daleka droga do tego, to dopiero zaczynamy rozmowy, tak, opieka lub odpowiedzialność rodzicielska, tak. No to by były rzeczywiście ważniejsze, to by też... Słowa mają moc, znaczy jeśli my relacje w rodzinie określamy terminem władza, no to niestety sami się wpisujemy w taki paradygmat przemocowy de facto. No niestety władza ma, opiera się na sile, na takich siłowych też czasem rozwiązaniach i to naprawdę ma znaczenie, więc a dzieciom nie wierzymy też dlatego, bo są takie, no bo dzieci przecież rzeczywiście mają wyobraźnię, wyobrażają sobie nieistniejących przyjaciół, tak, czy jakieś światy, natomiast w kwestii przemocy dzieci naprawdę niezwykle rzadko coś takiego mówią, bo one naprawdę wiedzą, że to jest trudne doświadczenie i nie mówią tego na wyrost. Dzieci, które są katowane nawet przez swoich rodziców, one będą mówiły, że kochają mamę i tatę. To naprawdę jest bardzo trudne dla dziecka, żeby powiedzieć coś złego na rodziców, a my oczekujemy, że dzieci będą takimi małymi bohaterami i same coś zrobią z tym. No, oczywiście są takie dzieci. Pamiętamy tego chłopca chyba, zdaje się, w Poznaniu, który sam przyszedł na komendę. Ale takich dzieci będzie niewiele. One będą w tych domach i będą czekały, aż my zareagujemy. Tym bardziej, że przemoc dotyka głównie tych mniejszych dzieci, które jeszcze same nie potrafią powiedzieć, że są krzywdzone. Zwłaszcza ta przemoc, o której ty piszesz, nie? Ta, która się kończy no jednak najbardziej tragicznie, to tu rzeczywiście najczęściej te śmiertelne przypadki krzywdzenia dzieci dotyczą dzieci poniżej 3 roku życia. Chciałabym, żeby w naszej audycji, która dotyczy dzieci, to tych dzieci, które mają największy problem z naszym dorosłym światem, bo tak jak mówi Mirka Kątna, współzałożycielka Komitetu Ochrony Praw Dziecka, to nie dzieci są okropne, to dorośli są okropni. To nie dzieci mają problem, tylko dorośli mają problem i tak naprawdę od naszego dorosłego świata idzie to, co złe. Chciałabym bardzo, żeby w naszej audycji wybrzmiał głos dziecka. Ja w takim programie Dajcie nam głos zadałam bardzo niewinne pytanie. Posłuchajmy, jak 6-letnie dzieci na to pytanie odpowiedziały. Wam brakuje uwagi rodziców? Czasami tak. A czy moglibyście teraz powiedzieć takim otwartym tekstem do waszych rodziców coś od was, coś bardzo od was, żeby oni zrozumieli, może oni tego nie wiedzą, co jest dla was ważne i czego wy od nich oczekujecie i czego potrzebujecie? Jeśli w ogóle jakiś dorosły, do którego to trafi, to obejrzy. To myślę, że najgorszym problemem dzieci, największy ból psychiczny u nich to wywołuje, jak rodzice się kłócą i na przykład przeklinają do siebie, jakby zaraz mieli się rozstać, jakby to był koniec, bo chciałabym, żeby wszyscy rodzice to wiedzieli. Tymi słowami możecie ranić siebie. Nie mam nic przeciwko, żebyście do siebie przeklinali, to wasze sprawy. Ale wy ranicie też tym mnie. I myślę, że pozostałe dzieci też. Jak już naprawdę chcecie się rozstać, to nie kłamcie, patrząc nam w oczy. Powiedzcie to od razu, żebyśmy mieli więcej czasu, żeby to do nas dotarło. Kłamstwo jest najgorszą rzeczą, jaką w tej sytuacji możecie zrobić. Bardzo zależało mi na tym, aby ten głos 6- i 7-letniej dziewczynki wybrzmiał, dlatego że my dorośli bardzo często nie dowierzamy, że te dzieci są tak dojrzałe, że tak dużo widzą, że tak dużo rozumieją i że nasze zachowania, które wydaje nam się, że są dyskretne, że dzieci się nie orientują w sytuacji, nic bardziej mylnego. Dzieci widzą, obserwują, cierpią, bardzo często po cichutku cierpią, bardzo kochając swoich rodziców, a my nieświadomie najczęściej tak głęboko ranimy te dzieci. Wiemy, jakie są statystyki. Wiemy, że żyjemy w kryzysie rodziny, w kryzysie autorytetów. Wiemy, jakie są statystyki rozwodowe. I wydawać się może, że w każdym domu jednak taka tragedia może mieć miejsce, a dziecko jest tego ofiarą, a wcale być nie musi. Dlatego, drodzy Państwo, dzieci naprawdę bardzo dużo czują, widzą, rozumieją. A my dzisiaj o tych najlepszych ludziach, jacy zamieszkują planetę Ziemia, o dzieciach i o przemocy, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Otwieramy nasz trójkowy mikrofon i telefon 22 7 3. Gorąco zapraszam do dyskusji, bo to jest bardzo ważny społeczny problem. Chciałabym zapytać w międzyczasie, zanim mam nadzieję ktoś zadzwoni, ciebie Magdo, o to, na ile istotne w twojej książce są te różne perspektywy przyglądania się nieszczęściu. Bo twoja książka, Kwaśny reportaż, Kwaśne jabłka, jest tak skompilowana, że są bardzo mocne, hardkorowe wręcz, przykłady prawdziwe. Po prostu takich traumatycznych historii dotyczących dzieci, ale są także wywiady ze specjalistami, równie mocne. I tych perspektyw jest naprawdę wiele. Dlaczego to jest istotne, żeby z różnych perspektyw przyglądać się nieszczęściu? Nie chcieliśmy opisywać samych historii, które są bardzo tragiczne, ale właśnie zależało nam też na głosie ekspertów właśnie po to, żeby dać nam, dorosłym, wiedzę. Między innymi na temat tego, co jest bardzo ważne w naszej rozmowie, czyli na temat reagowania, że trzeba to robić, jak to robić. Ale też to, o czym mówiła ta dziewczynka, ludzie się rozstają. Dorośli, kiedy się rozstają, rozwodzą, zatrudniają prawników, zatrudniają agenta nieruchomości, żeby znaleźć nowe mieszkanie, a zapominają o dziecku, o tym, że jemu też może być potrzebna terapia, terapeuta. Rodzicom może być potrzebny terapeuta, żeby im powiedział, jak się rozstać, żeby dla dziecka było najlepiej, a nie dla nich. Dlatego właśnie sięgnęliśmy po głos ekspertów, żeby dali ludziom odpowiedzi. Jak działać, żeby nie krzywdzić dzieci? Rozmawiają państwo z profesorem Stanisławem Kwiatkowskim, neurochirurgiem dziecięcym, kierownikiem oddziału neurochirurgicznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. I on odwołuje się do takiej metody bardzo skutecznej weryfikowania tego, czy dziecko jest ofiarą przemocy, czy nie. To też jest bardzo, bardzo ważne, żeby zero-jedynkowo było wiadomo, czy miejsce miał nieszczęśliwy wypadek, czy jednak dziecko podlega przemocy, która jest powtarzalną jakąś tam historią i może doprowadzić do najgorszego. Czym jest Babygram? Babygram to jest skanowanie, prześwietlenie organizmu dziecka, które ma bardzo niskie promieniowanie, ale pozwala wykryć dawne urazy kości. Nie pokaże, że jakiś organ jest chory, ale pokaże, gdzie doszło do jakichś złamań w przeszłości. I gdy dziecko ma jedno, dwa, trzy takie urazy, to lekarze już wiedzą, że ono jest ofiarą przemocy domowej. Te dzieci często mają kilka miesięcy, a już mają kilkanaście takich urazów. I to jest jasna odpowiedź dla lekarzy, że już trzeba działać. No, drugie panie, dzwoni dziecko. Dziewczynka ma na imię Nina. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Usłyszałam od pani realizator, że dzwoni dziecko. Przepraszam, czy mogę zapytać o wiek? Mam 14 lat prawie. Bardzo dziękuję, że do nas dzwonisz, Nino, i zamieniamy się w słuch. No więc ja bym się chciała wypowiedzieć trochę na temat właśnie przemocy wobec dzieci i tego też ustosunkować się do tego, co powiedziała dziewczynka z puszczonego nagrania z audycji innej. To chciałam też powiedzieć to właśnie, że bardzo rani to dzieci, jak rodzice w stosunku do nich się odzywają i też po prostu z zewnątrz nawet, ile dochodzi bodźców. Bo przez to, że po prostu ludzie nawet kłócą się ze sobą, nie tyle co nawet rodzice, to filmy albo książki, albo gazety, po prostu jest tam przemoc w pewnym sensie, to też jest przemoc wobec dzieci. Jeżeli rodzice na przykład odstawiają dzieciom takie filmy, książki i inne kulturowe, że tak powiem, sytuacje, to no te się działają na ich szkodę, czyli powodują w nich jakieś tam emocje, czyli w jakąś tam przemoc, nie wiem jak to ująć. Mhm. Ale też chciałam się wypowiedzieć na temat tego, jak na przykład ludzie z Funduszu Zdrowia Narodowego się do dzieci stosunkują w szpitalach, bo jest to też bardzo nieprzyjemna rzecz i jak na przykład osoby są leczone, to pielęgniarze nie chcą pomagać w tym i moim zdaniem to też powinno być zwrócone na to uwagę, w jaki sposób dzieci są traktowane w szpitalach i na oddziałach, na których powinny być traktowane w jak najlepszy sposób i ich zdrowie psychiczne powinno być najważniejsze, a jest bardzo niszczone, że tak powiem. I jeżeli nawet ci pielęgniarze nie są w stosunku do jednej osoby, do konkretnej osoby na przykład, niemiłe to na tą osobę może to bardzo oddziaływać, jak ta osoba, jak ci pielęgniarze stosują przemoc wobec innych dzieci. Nino, to jest bardzo, bardzo ważny głos. Ja ci dziękuję za to, że zadzwoniłaś. To też swoją drogą ciekawe, że o tej porze 14-letnia dziewczyna słucha radia. Myślę, że dla radia to jest największy zaszczyt i komplement. Bardzo, bardzo ci dziękujemy. Poruszyłaś kilka niezwykle istotnych tematów i jestem ci za nie bardzo wdzięczna, bo wiesz, głos młodego pokolenia w tej audycji jest najważniejszym głosem, bo ten temat dotyczy was, dzieci. I jeżeli ty w przestrzeni publicznej dostrzegasz tego rodzaju zagrożenia, to znaczy, że są to zagrożenia realne i że nasz dorosły świat powinien zrobić z tym porządek. Po prostu. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Dobrej nocy życzę. Dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia też bardzo bym chciała. Nina powiedziała o traktowaniu młodych pacjentów w szpitalach. Ponieważ mam doświadczenie pracy z dziećmi po próbach samobójczych, to dokładnie ten głos, który poruszyła teraz, ten problem, który poruszyła Nina, poruszają dzieci, które no niestety doświadczyły właśnie przebywania w szpitalach psychiatrycznych i niemal każdy z nich o tym mówi, o tym złym traktowaniu, o takim traktowaniu bardzo zimnym, zdystansowanym. Takim, który nie pomaga wyjść z traumy, więc to jest kolejny kamyczek do tego ogródka i to jest kolejna sprawa, którą trzeba rozwiązać. Tak, to jest zdecydowanie bardzo, bardzo ważny temat i tu sobie myślę, że być może, bo to zobaczymy dopiero za jakiś czas, ale być może wchodzimy na taką drogę, żeby te sprawy uporządkować. Cytowałaś wcześniej kawałek, fragment książki Magdy dotyczący Kamila z Częstochowy. Ta sytuacja Kamila, ona doprowadziła do istotnej zmiany prawa i weszła ustawa, tak zwana ustawa Kamilka z Częstochowy, prowadziła wiele różnych rozwiązań, natomiast jednym z nich są standardy ochrony dzieci. I te standardy ochrony dzieci muszą być w każdej placówce wdrożone, w której dzieci przebywają, też w szpitalach pediatrycznych, psychiatrycznych, na wszystkich oddziałach, gdzie są dzieci. My żeśmy pracowali z kilkoma szpitalami, żeby pomóc im przygotować takie standardy i te szpitale, które włączyły też swoich właśnie pacjentów małoletnich, naprawdę mają świetne zasady wypracowane i dobrze przeszkolony personel. I to, co Nina powiedziała przed chwilą, to samo mówiły dzieci na oddziałach i też mówiły to, co mówiła wcześniej dziewczynka z fragmentu twojej audycji. Nie kłamcie. I to było jedno z tych, jak wiecie, że będzie boleć, nie mówcie nam, że nie będzie boleć. Jak wiecie, że są jakieś zasady, na przykład na zamkniętym oddziale psychiatrycznym, których musimy przestrzegać, bo one są dla naszego dobra, to nam to wprost powiedzcie, że nie wiem, będziecie wchodzić do łazienki, jeżeli ja będę w tej łazience dłużej niż ileś czasu, tak, bo się po prostu boicie o moje bezpieczeństwo. Mówcie nam to zawczasu. I te szpitale, wierzę, i też nie tylko szpitale, ale różne placówki, bo akurat Nina podała przykład NFZ-u, czyli placówek medycznych, ale myślę, że takie rzeczy dzieją się po prostu wszędzie. Więc miejmy nadzieję, że te standardy też doprowadzą i skoro słuchają nas młode osoby, to też zachęcam, żeby się pytały w swoich szkołach, klubach sportowych, pokażcie nam standardy od 15 sierpnia. Wszyscy musimy je mieć, my chcemy je zobaczyć. I po to właśnie jest książka Kwaśne Jabłka i po to jest kampania fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i wielu innych fundacji. Dzwoni do nas teraz pani Zuzanna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy serdecznie, słuchamy. Chciałam powiedzieć, że to, co słyszę, to jest tak mocne, że brak mi słów, ale mam takie dwa spostrzeżenia. Pierwsze to takie, że widuję takie mamy coraz częściej w miejscach publicznych, które mają to dziecko w wózku, ono już siedzi, ono może pobiegać. Patrzy się na tą mamę tak błagalnie, tak się umizguje, tak się stara, żeby ona była jakaś zainteresowana nim, żeby była czuła, żeby była uśmiechnięta, żeby współpracowała gestem, głosem. Mama patrzy po całym świecie, cały świat ją interesuje, umizguje się do całego świata i wydaje mi się, że jak dziecko nie dostaje tej swojej porcji miłości, to też jest jakaś przemoc, to jest jakieś wywieranie nacisku, że ty mnie nie interesujesz, ty się może przytrafiłeś, przytrafiłaś, straszne. A druga sprawa, to znam taką rodzinę, że tata po prostu się wyżywa w ten sposób, że się obraża. Od maleńkiego się obraża. Dziecko też się tak skrada i nie wie, o co chodzi i woli cierpieć różne krzyki, szykany, tylko żeby on się nie obrażał. To też jest przemoc chyba. Dotknęła na pewno, dotknęła pani bardzo, bardzo ważnego problemu, bo przemoc to nie tylko siniaki na ciele. Przemoc to też szramy na duszy i przemoc może mieć bardzo różne oblicza. Bardzo pani Zuzanno, dziękujemy za ten głos. Dziękuję, dobranoc. Dobrej nocy. Patologia rodzi patologię. Wiemy, że te małe ofiary w przyszłości z dużym prawdopodobieństwem jak będą postępowały tak samo. Jak w takim razie, drogie panie, przerwać ten zaklęty krąg i czy w ogóle jest jakaś możliwość, aby to zrobić? Ja sobie myślę, że właśnie pierwszą rzeczą jest zareagować, czyli żeby właśnie przerwać, czyli żeby ta przemoc ustała, to jest pierwsze i to możemy zrobić wszyscy. Potem na pewno w zależności też od sytuacji, od tego jak ona była długotrwała, jak bardzo intensywna, no bo to też będzie zależało, no to należy włączyć pomoc. I tu też... Mimo, że mówimy, tak jak przed chwilą mówiła pani Zuzanna, o bardzo trudnych sprawach, to ja też bardzo bym chciała powiedzieć, że na kilka z nich przynajmniej mamy rozwiązania, wiemy, co można zrobić. I na przykład takie dziecko, które jest pokrzywdzone przestępstwem, bo mówimy dzisiaj o tych najboleśniejszych rzeczach, można mu skutecznie pomóc, jeżeli dostanie tą pomoc szybko, jeżeli ona będzie kompleksowa, a przede wszystkim jeśli mu uwierzymy. I na przykład w centrach pomocy dzieciom, które my jako fundacja, ale też nasi partnerzy inne organizacje w całej Polsce prowadzimy. Ta pomoc jest oparta na takich międzynarodowych, sprawdzonych, opartych na dowodach metodach, gdzie dziecko pokrzywdzone przestępstwem i jego rodzina, o ile to nie ona była jakby sprawcą tego przestępstwa, tak, dostają pomoc pod jednym dachem kompleksową, od przygotowania dziecka do przesłuchania, od tego, że ono będzie przesłuchane w tym bezpiecznym środowisku, po właśnie pomoc taką terapeutyczną, która pozwoli mu wyjść z tej traumatycznej sytuacji, zobaczyć przede wszystkim, że to nie ono zawiniło, że ono ma jakby mechanizmy, ale też wsparcia tych rodziców, jeśli oni właśnie nie byli sprawcami przemocy, żeby oni potrafili też w domu zapewnić takie bezpieczne warunki do zdrowienia, do wychodzenia. Ale ten proces jakby zdrowienia właśnie, on musi się zacząć od wymierzenia sprawiedliwości. To dla dzieci też jest bardzo ważne. Jest z nami pani Justyna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy. Tak, bardzo dziękuję za tą poruszającą audycję i chciałam kilka nasion do tego ogrodu dorzucić. Mam różne myśli, ale myślę sobie też o kampanii w takim kierunku, który też mnie niepokoi. Ja pracuję 20 lat w zawodzie, że bardzo dużo, bardzo młodych ludzi decyduje się na dziecko i że to jednak wymaga różnego rodzaju dojrzałości, a różne okoliczności spotykamy się tym, nie wiem, sprzyjają temu, żeby kolokwialnie mówiąc dzieci miały dzieci. To jest taka pierwsza myśl. Druga taka myśl, jak mówimy o przemocy, to myślę sobie o takich doświadczeniach rodziców, którzy jak dziecko jest bardzo malutkie, to mówią, niech się wypłacze, nie trzeba podchodzić. I to są takie pierwsze momenty, dni, godziny, tygodnie po urodzeniu, kiedy już te potrzeby nie są zauważone. I no dziecko uczy się siebie patrząc na matkę, na twarz, że poprzez ten pryzmat obcowania z twarzą dorosłej bliskiej osoby nabiera tożsamości w przyszłości i uczy się samego siebie. Myślę też o tym, żeby mówiąc o przemocy, mówić bardziej konkretnie, to znaczy, żeby jak mówimy o klapsie, to żeby pokazać, jak bardzo to jest naruszenie intymności, cielesności, seksualności przyszłej, tak, że to jak będziemy pokazywać, co to robi, to być może, bo może nie ma zrozumienia, to oczywiście niczego nie tłumaczy, ale to trzeba bardzo obrazowo pokazać, tak? I jeszcze taka jedna myśl. Jedna z pań tak powiedziała, że to uwierzenie jest niezwykle ważne, bo kiedy się zaczyna przerwanie powtarzalności pewnego rodzaju traum i proces leczenia? Wtedy, kiedy znajdziemy chociaż jedną osobę, niezależnie w jakim jesteśmy wieku, która nam uwierzy. I wtedy może zacząć się ten proces reparacyjny, bo to pomaga zdrowić, że jest obecny świadek, jeśli go nie było wcześniej, w tym okresie, w momencie przemocy, ale on jest później, to też jest bardzo dużo. Czyli obecny świadek, który pozwala na to, żeby ta trauma nie zamieszkała w ciele, bo to potem są też aspekty psychosomatyczne i szereg różnych innych rzeczy. Więc ja mam takie luźne myśli, ale wydaje mi się, że też ciekawe i też ważne, takie dopełniające to, co panie mówią. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, pani Justyno. To są luźne myśli, ale bardzo konstruktywne i bardzo konkretne. I każdy znajdujący nadzieję, że każdy z nas może być taką osobą, tą jedną, jedyną osobą zaufania. I to chyba jest takie coś, co daje ogromną, ogromną nadzieję nam wszystkim. Jest z nami także pan Wojciech. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Słuchasz mnie? Bardzo dobrze. Strasznie się pracuję, bo pierwszy raz sobie mam okazję mówić coś w radiu. Może się przedstawię. Ja od 20 lat pracuję w ratownictwie medycznym. Pracowałem też 5 lat na SOR-ze dziecięcym, także z tymi dziećmi mam sporo do czynienia przez swoje lata pracy. Sam też jestem ojcem dwójki dzieci małych. I tak w sumie mi się tak bardzo zaciekawieniem słuchałem i tak mi się narzuciło parę rzeczy, że tak jak bardzo często zdarza nam się gdzieś tam jako ratownikom jeździć do różnych zadań, również do dzieci, to mimo wszystko, mimo że gdzieś tam być może w tych domach pojawia się jakaś przemoc, to bardzo często nam na miejscu wezwania nie jest łatwo dostrzec jakieś takie oznaki, że te dzieci mogą być gdzieś tam bite, może być wobec nich jakaś przemoc stosowana, różna, czy to krzyk, czy to bicie. Dzieci też nie z taką łatwością są w stanie jakby powiedzieć wprost do kogoś obcego, że rodzic mnie bije, rodzic na mnie krzyczy, nie wiem, czy coś tam się innego dzieje. I bardzo, bardzo trudno jest takie informacje wyciągnąć od dziecka, nawet jeżeli mamy jakieś tam podejrzenia ku temu, bo coś tam się dzieje, bo dziecko ma tam jakieś zasinienia, jakieś takie dziwne w różnych miejscach. To jest taka jedna rzecz, która mi się nasunęła. Jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz na temat, ponieważ ja pracowałem około 5 lat na SOR-ze dziecięcym i widziałem wielokrotnie, jak dzieci po interwencji policyjnej przyjeżdżały do nas na SOR i to była sytuacja, gdzie dzieci były odbierane rodzicom. I chciałbym powiedzieć, że bardzo często było tak, że system niestety nie jest przygotowany do końca na takie sytuacje, ponieważ to się powtarzało wielokrotnie, że takie dzieci potrafiły spędzić z policjantami całą noc na SOR-ze i przez całą noc nikt nie potrafił znaleźć dla takich dzieci miejsca, gdzie mogłyby przemocować, gdzie można byłoby ich ulokować, czy to rodziny zastępcze, czy to jakieś ośrodki. To się powtarzało wielokrotnie, więc to jest też taki problem, tak uważam, który ja dostrzegłem jakby oczami ratownika, który miał bezpośredni kontakt z takimi sytuacjami. I tak w zasadzie tak chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Panie Wojciechu, ja bardzo dziękuję za pana głos, a jeszcze bardziej dziękuję za pana ogromną wrażliwość. To, że pan dostrzegał te dzieci w potrzebie i to, że te dzieci pana miały. Bo nieraz wystarczy czułe spojrzenie, żeby ten maluch poczuł się lepiej. I muszę powiedzieć, że to był bardzo udany pana debiut radiowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze, jeżeli mogę, jedna rzecz mi się jeszcze tak narzuca, bo bardzo często też dyskutujemy gdzieś tam w pracy między sobą, a propos tutaj jakby kwestia tego reagowania na temat, jeżeli chodzi o reagowanie. To znaczy, z mojej perspektywy ta granica wydaje się być bardzo cienka z tego względu, że faktycznie w domach, nie wiem, no jakby relacje rodziców mogą być różne. I faktycznie odbywa się to, może się to odbijać na dzieciach i na pewno się odbija, zawsze się odbija. I mnie się wydaje, że faktycznie trzeba, że ta reakcja osób, sąsiadów, nie wiem, osób, które coś dostrzegają, jest ważna, ale wydaje mi się, że z jednej strony jest to bardzo ważne, żeby reagować, a z drugiej strony trzeba być ostrożnym, bo w takim domu wcale nie musi się źle dziać, a jakby wydaje mi się, że zareagowanie zbyt impulsywne albo zrobienie, nie wiem jak to powiedzieć, zgłoszenie jakiegoś tam zdarzenia gdzieś może też narobić jakichś tam problemów rodzicom, którzy wcale nie muszą źle traktować te dzieci. To może wynikać z różnych sytuacji, bo tak jak mówię, no tak mi się wydaje, że oczywiście ja nie neguję tego, że reakcja, że reagować należy, ale uważam, że też, że należy być tutaj ostrożny, bo to niekoniecznie może skończyć się tylko wizytą jakiegoś, nie wiem, jakiejś osoby z ośrodka i rozmowa, tylko to mogą się te sprawy potoczyć dużo dalej, że też można rodzicom narobić dużo problemów, gdzie... Racji, panie Wojciechu. Absolutnie tak. Dokładnie w książce Kwaśne jabłka taka sytuacja została opisana, tylko tam ludzie poszli krok dalej, odebrali dzieci i umieścili w rodzinie, w pieczy zastępczej, no zupełnie nie sprawdziwszy wcześniej, czy ci ludzie naprawdę pod jakimkolwiek kątem nadają się do tego, żeby po prostu być rodzicami. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Kończąc audycję, ja tak myślę sobie, że bardzo nie chciałabym państwa zostawić z takim przekonaniem, że my rodzice to już tak naprawdę nie możemy nic dobrego zrobić. Posłuchajmy proszę głosu 6-letniej dziewczynki, która mówi, jakim skarbem dla dziecka jest rodzic i co rodzic w taki prosty sposób każdego dnia może zrobić, żeby ochronić własne dziecko i relacje we własnej rodzinie. Naprawdę, rodzice, przynajmniej dla mnie, są po prostu ostatnią nadzieją. Kiedy po prostu już jestem zła na cały świat jest niesprawiedliwy, do bani wyrzuciłabym go do kosza. Bo na przykład, nie wiem, to na przykład mama podchodzi i mnie przytula. Albo kiedy się denerwuję, na przykład miałam pasowanie na pierwszoklasistę. I tata podszedł do mnie, przytulił mnie i powiedział, ja ci połowę strachu zabieram. Bo zawsze lepiej jest dzielić strach na pół. Bardzo dziękuję za tę piękną wypowiedź i bardzo dziękuję paniom, które w naszym studiu są. Magda Mieśnik, dziennikarka, współautorka, proszę państwa, naprawdę znakomitego, wstrząsającego, co prawda, reportażu Kwaśne jabłka o przemocy wobec dzieci. Bardzo polecam tę książkę, ale polecam także, aby dozować sobie te treści, nie przeczytać jej tak naraz, jak ja to zrobiłam, bo może być koszt duży. Bardzo dziękuję i reagujmy na koniec, niech to wybrzmi, reagujmy. Absolutnie tak. Bardzo dziękuję. Z nami była także Renata Szredzińska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzieciństwo bez przemocy, to jest ta kampania. Bardzo chciałabym, żeby ten szyld wybrzmiewał i aby państwo zechcieli poszukać w internecie tej strony. To może powtórzę, dzieciństwobezprzemocy.pl. Tak jest. Bardzo dziękujemy pięknie za tę audycję. Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Katarzyna Stopaczyk. Kłaniamy się do usłyszenia i kochajmy nasze dzieci. Ogłoszenie społeczne. Powstanie warszawskie. Ten temat budzi w dorosłych silne emocje. Jak obudzić je w młodych głowach? Odpowiedź znajdziesz na www.bohateronwtwojejszkole.pl. Zgłoś przedszkole lub szkołę do bezpłatnej akcji edukacyjnej i przygotuj wspaniałą lekcję o historii, wartościach i emocjach. Czekają opowiadania, scenariusze zajęć i dyplomy. Organizatorzy: Bohateron Włącz Historię i Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.